Hita asa, afamaragu miberi chad. Dahes, hagi arimi malaike len ya hieti rawagu rogo. Ina yani oi dabagosi, fungo gubonda kira guhonte ba, hanyololo da atlari dabagosi. Teesi, malaika ke gi oi irimu kira, desu kira gusegu. Hike na birisi mo, baku satani mo, gugi khidi mahari nyololo, ha gugi tlak bonda kirei guhonte bage. Malaika ke, gi khidi mi afamaragu bonda ke, ha gugi tlikis. Iri muke, mama isawaramu juguri choridu, hidagu hapapu. Satani mo, duguti khidi na korara elfu leng. Katlaike, gima ilifakie, ina duguma gwedi khidi mogo, harik omay kuchoko ukiles. Dahes, hagi arimi kiteri gutawalo rauge, da ili ibidi hahida hake, sa hadisi uru gukuru. Kara, gi arimi muna ingu hakira, da afakere emisi saga ing, sa ila tatawu Yesu, hasa kakaru gimbagu ilitemu. Inai ya haale siriba makimokira, gimati sanamu gosise. Kara, ya oi riba, chapada makimoke, panda cha aigu panda duko inai, gimati daba inko inai. Inai diga gitlafis, hagi tawali nirtema ha Kristu, korara elifu lein. Tu ena wakine guamete, diga tlafisiba. Atika anakatlo korara hake elfu lein gima ilibu udie. Hina tlafi magu panda. Gulo, diga af, hida hanki gu ilitemu. Hake gu kome, da atlafaratesi da pandage. Sagimba, gua arada chadi kontaba uru da kado inai. Inai nama hapalo eda ilitemu hada Kristu. Kara matawali nenglima haina, katlaigu korara hake elfu lein. Katlai korara hake gu elfu lein, gima ilibu udie, satani mo dugumagwe dikhidi mo gosa. Ina ya ichai khoroge. Gihichori dihidagu hapapu, bare mo gongu khoro. Hapapu hake digoti etedina na gogu, ha magogu. Ina mahi kurunkuri hida dakalenge sagau. Fado do inatise henegu tlawada didiripah. Inai, giho hoche niridake mogongu khoro, ha ginine edir kambigu hidagu ilitemu, ha yamu kosigitla iye. Teesi, ilitemu ya giets asa rawagu rogo, ha gigi hamisi inai gong. Dahes, birisi moke gwa hich urdu inai, dugugilih tawada didirige da asa dadih, doba hamara, da kada ililih makimokir, hateti mise kira gwa afu afuma. Inai, digiti laba asite esi itlema ha amasi, korara ha korara go baifako. Da hees hagi arimikitingu didirugu tawalo gu abaku. Ha hike go ibidara wako si. Horo harau, yati hanjo iripanda dosa, diga arimi bakarai. Kara, hagi arimi tu enagu hidagu den, hagu digidakwi. Hinka demi diripanda da kitingu tawaloge. Teesi, kitababa da gagita as, da ili handiki miyondugu hidagong. Da hees, kitabu waku, dugu gita as, hiketi kitabu gotlafima. Tu ena hake digigi hukum. Hari yondu go ina dahandi kimi kitaba batesi. Idogia ili yondi dirgo ai. Tawogu den, ya gicha asiri tu ena guawa rewa aiko inai. Gua ara, ha honteba, ya gicha asiri tu ena guawa rewa aiko inai. Gonko ina, digigi hukum hari yondu go ina gia yondi diri. Dahes, gwa araha khonseba digigilih wa aigutlawada ahlage tlawati da ahla na gwa arada chada berehedi umagos dugwa hande kimiba kitabu gutlafimage ina dugwati tlakh wa aigutlawate sida ahlage